on asseja. No m'he perdut, ets tu, que desfaries. Però aquest camí hem passat tres pits, els he comptat. Ets de ciutat, ningú ho diria. I aquest ullastre d'en fora ja l'he vist passant. No és un ullastre, és una alzina. I és refugi, també me l'estic inventant. No és un refugi, és una ermita. Solitari, menys me servirà per poder imaginar què passa al meu voltant. Seres pedres i exèrcits, fronts i diamants, ocells de vols erràtics, pares cansats d'aquests seus nins no callin. Que només rebufa i viu decebuda.